بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين يلحدون حقيقة ولي ونوبين دا fi ayatina katika aya zetu. Yulhidun alhada, asal neno ni alhada, ni kupinda. Alhada yulhidu ilhadan, alhada mepinda, ndio kaitwa mwana wa ndani wa kaburi lahdun, kwa sababu mpinda. Aiko hakika wale wanaopinda katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yakhfauna alaina, hawafichiki kwetu sisi, hawa tunawajua. Na kama tulivyofita katika ahidi tuliwasitia, al-ilhad yakunu imma bi ziyada imma bi naqs fi asma'illahi wa sifati, imma bi ziyada imma bi naqs. Ziyada استوى جعلوها استولاء، وإما نقص بين هذا وذاك. إن الذين ولأن بوكوانبا يلحدون ولوبين في آياتنا كتك آية زيتو، إما كزيدشا نينو أو كبنغوزا كتك مجينة من يزمون نصف ذاك، la yakhfauna alaina, hawafichiki kwetu, tunawajua. Afaman yulqa finnari, yule anayetupwa ndani ya moto, khairun ni bora, amman yati amina, au yule atakayekuja mbele ya Allah hali ya kuwa ameamini, yauma alqiyama, siku ya kiyama, nani bora? Taban huyo anayeamini ndiye bora. I'malu ma shi'tum, tendeni mutakalo, fanyeni kile mnalotaka nyinyi. Inna hakika Mwenyezi Mungu, bima taamaluna, mnachokifanya, basiri mwoni, Allah yuwaona subhanahu wa ta'ala kila kitu. Hapa pana sifa katika sifatullahi wa huwa albasar, albasar, kwa Mwenyezi Mungu yuwaona. إن الذين كفروا حقيقة ولي ولو كفروا بالذكر كفره قرآنه لما جاءهم إذ بوجيا، الذكر هنا بمعنى القرآن، لما جاءهم إذ بوجيا وإنه نقوم بقرآن لكتاب لكتاب عزيز kitukufu au kilichoshinda. La yati albatilu, haiji batil baina dhihi, mbele ya Qur'ani, wala min khalfi, wala kwa nyuma. تنزيل نمترمشو من حكيم كتوكبانا مولا من حكمة حميد منكو كسفيوة هذه آية إن هذه ndio aya zile ambazo taruhusiwa leo insha Allah kuzisoma aya 40 mpaka 46 kio tafuka kabla hapo haya kwa hivyo innal ladhina yulhiduna alilhad fi ayati Allah kupinda katika aya za Mwenyezi Mungu na tulisema ulama wasema alilhad في أسماء الله ما هو ها ترك الإيمان ما يجب الإيمان به ترك الإيمان ما يجب الإيمان به ترك الإيمان ما يجب الإيمان به كواتا كواميني كنا تشوكوب ها كنا تشوكوباسا كواميني ترك الإيمان ما وجب عليك إيمانه ما وجب عليك إيمان هذا الحاد هذا هو الحاد نسأل الله السلام والحاد ينجي كتك أسماء الله سبحانه وتعالى ينجي كتك سيميوت حكم الله تينا سيما في آياتنا كتك آيات الحاد في آيات الله kupinda katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa almailu biha ani sawab nikikukwepesha zile aya kutokamana na usawa katika kufasiri waikwepa ile usawa fasiri kibati ipeleka kivi au unaimili katika ule usawa unakwenda kwenye batil katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi ayi wajhin kana kwa njia yote itakayokuwa إما زيادة أو نسقان أو ميل يوتي هيو إنا يتوى نين إنا يتوى إلحاد ويبوهوه أمياتك كواميني كيتو أمباتو شاكوباسا واميني كما مسلم أمياتك كواميني كيتو أمباتو كينا كوباسا واميني ويبوكا ونوبيا أمي بيندا كولنغمانا نحالي كما هيو asema imma biinkariha imma kwa kuzikana aya za Mwenyezi Mungu ya kwanza ni kukwepa maana yake sawa ukaipeleka kwenye maana nyingine pili ni kuzikana aya za Mwenyezi Mungu biinkariha imma biinkariha wa juhudiha wa takdhibi man jaa biha imma biinkari imma kuzikanusha wa juhudiha na kuzikana wa takdhibi na kukanusha man jaa biha alokuja nazo hizo aya ambaye ni nani ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio alikuja na hizo aya kwa hivyo ni kukwepa usawa katika tafsiri ya hizi ayatullahi ambayo zaingia katika sifatullahi kwa njia yote ima kukana au kukataa au kukadhibisha yule aliyekuja na hii Qur'an ambaye ni nani mtume sallallahu alaihi wasallam yote hiyo ni tahrifi wa ima bitahrifiha wa tasrifiha ima bitahrifiha ay bitabdiliha wa taghyiriha ama kuzibadilisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tasrifiha na kuigeuza majina ya Mwenyezi Mungu an ma'naha al-haqiqi kutokamana na maana yake ya kikweli kweli kutokamana na maana yake ya kikweli kweli tasrif maana taghyir وتصريفها تغييرها عن معناها الحقيقي كتكم أنا معناها كي كويل كويل وإثبات معان نكتبتها معنى نيجتو ما أرادها الله منها كتكزيلي أمبازو كوامبا بعضياك kuna zingine ambazo Mwenyezi Mungu hakuzitaka. Wa ithbatu maani ma arada Allahu minha, na kuthibitisha maana Mwenyezi Mungu hakutaka kutokana aya kama ile kuwa na maana kama hiyo. Fatawa'ada ta'ala, akakemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, bi maana haddada, ametisha. Haddada wa khawafa, haddada wa khawafa, haddada au tawa'ada bi maana haddada wa khawafa. Assalam. Man alhada fiha, yeyote atakayepinda katika hizi aya bianna kwamba la yakhfa alayhi, akamtisha kwamba mtu yote atakayepinda katika aya zake yeye hafichiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hafichiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anamjua. Bal huwa muttali'un ala dhahiri, bali yeye yuwajua nje yake, wa batini na ndani yake. Dhahiru maana khariju, wa batini maana dakhilu. Allah subhanahu wa ta'ala yafham hadhi lashya kullaha, hivyo tuwata ajua. Kwa hivyo hafichiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye yuaficha na kuzigeuza hizo aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia ilhad. Tayib, asema wasayujazihi, na atamlipa ala ilhadihi, juu ya kupinda kwake atalipwa na Mwenyezi Mungu. Bima kana, kwa yale alikuwa yaamalo kiafanya atalipa sawa sawa, hakuna kitu kitakacho mponyoka Mwenyezi Mungu. Walihadha kala Mwenyezi Mungu, afaman yulqa finnar mithlu almulhidi, je yule ambaye anaitupwa ndani ya moto mfano yule aliyepinda, mulhid aliyepinda biayati llahi, aliyepinda katika aya za Allah, khairun, ni bora. Ama yati amina yawm alqiyama, ama yule atakayekuja ameaminika siku ya kiyama na adhabu ya Allah, ndiye bora. Bora na wapili ndiye bora yule ambaye kwamba atakuja yawm alqiyama na imani, hali ya kwamba amesalimika na adhab, huyu ndio bora kabisa. Asema min adhabillah mustahiqan lithawabihi, hali ya kwamba anastahili, istahaqa bana sara ahlan, amekuwa ni mwenye kustahiki, amekuwa ni mwenye kustahiki lithawabihi, thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lum, miongoni mwa mambo ma'ruf yanayojulikana sana ni kuwa anna hadha khairu, kwamba huyu wa pili ndio bora, ambaye alokuja ni imani siku ya kiyama, huyu ni bora. Ama yule aliyepinda akhira, ule anastahiki kutiwa adabu na talipwa. Lamma tabayyana alhaqqu, ilipodhihiri wazi haqqi, ilipodhihiri wazi haqqi, min albatili, kutokamana na batil, haqqi ikajitenga na batil. Wa tariqul munji, na njia inayokoa, min adhabi, kutokamana na adhabu yake, njia imbenika, njia haki na batil, na njia inayokoa mtu kutokamana na adhabu yake, min atariqil muhliki, kutokamana na njia inayoangamiza, njia inayoangamiza mwanadamu. Qala Mwenyezi Mungu akasema, i'malu ma shitu, tendeni mtakalo, tendeni mnalotaka nyinyi. Inshitu, mukitaka, fasluku tariqa rushdi, fateni njia ya uongofu, arushdi, njia ya uongofu. almusilati inayofikisha njia hiyo ila ridha rabbikum radhiya mlezi wenu wa jannatihi na pepo yake. Fuateni hiyo njia, i'malu ma shitu in shitu mukitaka fasluku tariqa rushdi almusilati ila ridha rabbikum wa jannati wa in shitu fasluku tariqa alghayy na mukitaka fateni njia ya upotofu. Alghayy bi maana dhalal, alghayy huwa adhalal walghayy lahu ma'nayan. Hadhihi alkalima laha ma'nayan, al-ma'na al-awwal alghayy huwa adhalal wa ma'na thani alghayy huwa ya jamaa الجهل الجهل فهمت؟ نعم. طيب وإن شئتم كتاك فاسلكوا طريق الغي فتين انجي وبطوف المسقطة لربكم إن يمكسرش مولوين سخطة مكسرك المسقطة ila mkasira rabbikum wala lazim lilayna almusilati njia itakomfikisha mtu ila dari shaqa nyumba ya uovu. Shaqa ni uovu na kuharibikiwa. Ashaqiyu huwa alisan alfasid ama sa'id huwa alinsanu salih. Tayib innahu wakamizimu bima ta'amalunu mefanya basir limona ayujazikum atawalipa bihasabi ahwalikum kulingamana na hali zenu. Hasabi maana wifqa, wifqa kulingana na kulingana na kulingana na hali zenu. Wifqa waw fai qaf wifqa waw kasrawi fasukun wif qafat haga wifqa wifqa kulingana ahwalikum na hali zenu. Wa amalikum na matendo yenu atawalipeni ka kauli taala kama neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala wa qulil haqu semeni ukweli min rabbikum kutoa kwa mola wenu. Faman shaa takai falyumi naamini wa kuli lhaqu sema haqi min rabbikum yatokamana na mola wenu haqi yatokamana na mola wenu. Faman shaa mwenye kutaka falyumi naamini wa man shaa na mwenye kutaka falyakfuru na akufuru akufuru ni khiyari yake. Kwa hivyo hizi ni katika zile namna ya ilhadi za mtu kuchagua njia potofu siokuwa njia ya haki. Njia potofu siokuwa njia ya haki. Innal ladhina kafar, hakika wale waliokufuru bidhikri kukufuru Qur'an. Thumma qala ta'ala innal ladhina kafar, hakika walau kufuru bidhikri bilqur'ani ay yajhaduna alqur'ana alkarima wanakanusha qur'ani tukufu kwamba ni nini, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almudhakkiru lil'ibad, qur'ani ambayo ni kumbusho la waja wa Mwenyezi Mungu jamia, lil'ibadi jamia, waja wa Mwenyezi Mungu wote. Masalihu muddiniya, masalihi muddiniya, maslahi ya kidini wa duniawiya kidunia wal ukhrawiya na maslaha ki akhir. Wa mikanusha Qur'ani tukufu bayo ni makumbusho ya waja wa Mwenyezi Mungu wote, na inaokusanya maslaha yao ya kidini, maslaha yao ya kidunia, maslaha yao ya kiakhirah. وكي كانوشا المعلي لقدر من اتبعه, المعلي من قران امباي ينانيوا يرفع قران امباي كومبا ينانيوا لقدر cheo na sharaf na utukufu manittabahu ya mwenye kuifuata. Yote atakayefuata Qur'ani, Qur'ani tamnyanyua, tampa cheo, tampa heshima. Ha, lamma ja'ahum ay ni'matun ni'matan min rabbihim ala ala yadi afdal al-khalq, ni'ma ilboji wao ni'ma min rabbihim kutoka kwa mlezi wao, ala yadi kupitia mikono afdal al-khalq bora viumbe, wa akmalihim na aliye kamili kuliko aliye kamili kuliko waja wake. Yani maana Qur'ani wala yufanisha ni ile Qur'ani ambayo kwa Mwenyezi Mungu kamtunuku mtume kampa, na mtume huyo aliopewa hiyo Qur'ani ndiye nani? Ndiye mtukufu wa nini? Wa viumbe vyote, ni mtukufu wa viumbe vyote na ni mkamilifu. Wal hala sana wa innahu alwaw ni ya hal, wal halu innahu kitabun, innahu Qur'ani kitabun ni kitabu, jami'un lililokusanya, ni kitabu ambalo limekusanya, li awsafil kamali, sifa kamilifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani hii imekusanya sifa za Allah na majina ya Allah iliyotimia kabisa. Azizun ay mani'un, imehifadhiwa, min kulli, kutokana kila, man aradahu, atakaitaka Qur'ani hii bitaarifu kuigeuza, au su'in, au kuifanyia ubaya, Allah amehifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi hii Qur'ani. ولهذا قال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يقربه حتم قربية شيطان من شياطين الإنس، كما شيطان ونادام والجن جن، لا بسرقة سقويبة ولا بإدخال ما ليس منه فيه، au kuitia katika Qur'ani kitu ambacho si katika Qur'ani, ukaitia ndani ya Qur'ani, wala biziada timalo kuzidisha kitu, wala nafsin, wala kupunguza kitu. Fahuwa hii Qur'ani mahfudhun, imefadhiwa, fi tanzili hii kuteremka kwake, mahfudhatun, imefadhiwa, alfadhuhu, matamshi yake, wa maanihi, na maana yake imefadhiwa. قد تكفل من أنزله بغفر، فقد تكفل أمي ذمين من أنزله يلي ألي ترمشى بحفظه كيفاذ فتاب فاولي متومي ولو تنقلية من يزمون ولكوا أمي ويجميزيا واو انجوانا ولين ده فيلي فتاب متومي ولو تنقلية، lakini Qur'ani Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye alisema mimi nitaihifadhi. Ona, hakumwegemezea mtu yote, shafahamu, mimi nitaihifadhi. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kajiegemezea Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, si mtume wala mtu yote. Tayib, Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo ni vile vile mtu anaposoma hii Qur'ani shaitani anamkimbia binadamu au jini, la bisara, wala haibu kwake, wala hakuna mtu anayeingia kwake katika kitu, wala kuzidisha wala kupunguza. Imehifadhiwa hii Qur'ani kutokana kuteremshwa kwake, matamshi yake, maana yake yote, na mafaa takaffala man anzalahu bihifdhihi, amedhamini yule aliteremsha kuihifadhi hii Qur'ani kutokana yote yale yaliyotangulia, kuibwa baadhi ya harufu, kuingizwa kitu si katika Qur'ani, kuzidishiwa, kupunguzwa, yote hizo zimehifadhiwa. Kama qala ta'ala, kama alivyosema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi hakika tumeteremsha dhikra, kukumbusho, na kitu sisi ni wenye kuhifadhi, makumbusho na maana yake. Ulama sema kwamba madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehifadhi Qur'ani, yawajibika kutokamana na kule kuhifadhiwa Qur'ani iwe vile vile imehifadhiwa maana yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amehifadhi maana ya matamshi ya Qur'ani na maana ya yani zile harufu za Qur'ani na maana ya matamshi yale yaliokuja katika yote, unafahamu, na maana ya Qur'ani tabani katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefasiri Qur'ani nzima na maana yake imehifadhiwa, na maana yake ni wahyi, maana yake ni wahyi. Tayib, asema tanzilu min hakimin fi khalqihi, imeteremka kutoka mwenye hikma kuwateremshia, fi khalqi waja wake, wa amrihi na ni maamrisho yake, yadhau yuwaweka Allah kulla shay'in, kila kitu mawdhi'ahu, sehemu yake, wa yunazzilu yuwaweka manazilaha, sehemu yake, daraja yake, hamidin ay ma lahu min sifati alkamal ala ma lahu, kwa yale aliyonayo, min sifati alkamal, sifa za Mwenyezi Mungu ambazo ni kamilifu, wa nu'tija, na sifa tukufu, wa ala ma lahu min adil, na vile vile Mwenyezi Mungu ni yake yeye uadilifu, ana uadilifu mkubwa sana, wal ifdal, na ubora. Ifdal ni ubora. Falihadha, kwa hivyo kana kitabu, ilikuwa Qur'ani, mustamilan jami'an, imekusanya, ala tamami alhikmati, hikma kwa ukamilifu, hikma kwa ukamilifu, wala tahsil almasalih walmanafi. Hivi طيب انا katika kupata maslaha na manufaa, wa dafi almafasid, na kuondoa uharibifu, wal madhari, na madhara alati ambayo kwamba yuhmadu alaiha, ambayo kwamba Mwenyezi atashukuriwa kwayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atashukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya hii Qur'ani, na kuwa ni mwenye kuteremsha kwa hikma yake, ili wanadamu wapate maslaha na manufaa, na waondolee madhara. Na hiyo ni jambo ambalo la kushukuriwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ma yuqalu laka, huambiwi wewe Mtume Muhammad, ma yuqalu laka, huambiwi, illa ma qad qila lirrusul, illa utaambiwa tu yale yale walioambiwa nini, mitume. Bas, hakuna kitu cha ziada. Mitume kama wametusiwa utatusiwa, kama wamepigwa utapigwa, yale yale iliyopata mitume ndio utakayopata wewe, na yale aliyoambiwa mtume ndio utapata. Min qablika, kabla yako wewe, inna rabbaka, hakika mlezi wako, ladhu maghfiratin, ni mwenye msamaha, wa dhu iqabin, na ni mwenye mateso, alimin, ambayo ya kutia uchungu. Allah subhanahu wa ta'ala ana yote mawili. Allah subhanahu wa ta'ala ana samehe waja wake, ni mwenye kusamehe, na vile vile ni mwenye kutesa wale ambao wanastahili kuteswa kwa kutiwa adabu. Watu kama hawa watiwe nini? Adabu, kulingamana na kosa waliokosea. Naam. Ay ma yuqalu lak, hutoambiwa wewe, ayuha rasul, ewe mtume, min alaqwali, kutokamana na maneno, asadirati, inayotoka, mimman kadhabaka, kutokamana na atakai kukanusha wewe, waanadaka, na atakai kufanya inadi wewe. مش فاهم زول إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا يلي والأنبياء ومتوم قبلك هتو أنبياء إذا متوم تقمنا منينو إنه تقمنا من غير ما له وأنه كانوش متوم وأنه فني عنادي متوم يلي والأنبياء إلا يلي والأنبياء ومتوم أي من جنسها من نوعها سمبولي إلي سمبولي منينو يلي الجنس هو النوع. طيب بل ربما بل مرنينج سانا إنهم هكيكواو تكلموا ومزغمزا بكلام واحد منينو موجات مزغمزا كتوكي موجات إنهم تكلموا ومزغمزا هميتومي بكلام واحد منينو سنفولي موجات كتعجب جميع الأمم كما كشنغانا كستجاب أمة زلزوبيتا المكذبة للرسل ولو كانوش ميتوم عليهم الصلاة والسلام من دعوتهم كتكمانا نولنغاني زواو إلى الإخلاص لله انبقكم تكاسيا ميزمون وعبادته نا kumwabudu Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake la sharika lahu asiyekuwa na mshirika ha barubama innahum takallamu bi kalamin wahid bal wao mitume walizungumzia maneno moja tu neno moja tu kataajubi kama kushangaa jamii al-umam kushangaa umma zote almukadhibati zilizopita li rusuli kuwakadhibisha mitume min da'wati kutokana da'wa zao wamekadhibisha da'wa zao wamekadhibisha dawa zao ambao ni ila likhlasi lillahi ambao wao wamtakasia Mwenyezi Mungu wa ibadati hii na kumtakasia ibada wahdahu peke yake la sharika lahu hana mshiriki waradtahum hadha bikulli tariqin maqdurin alayhi waradtahum na kawakosoa Allah subhanahu wa ta'ala hadha jambo hili أو من بهايا بكل طريق وكل انجيا يقدرون عليه وانا يويزا وانا كل انجيا ما أنتم إلا بشر هم كونين إلا سبقون بنا دامتهم مثلنا فنويت واقتراحهم نفكر زاو على رسلهم كميتمياو الآيات نعاية التي أبقون بها لا يلزمهم الاتيان بها سي لازم قويا نآية كما هيزو واو هاو فكرة يونيك وانبا اقتراحهم على رسلهم الآيات وانبا واو واب فكرة يا ميتوم قويا نمعجزة التي لا يلزمهم مثلها التي لا يلزمهم الاتيان بها aya au muujiza ambayo kwamba haiwalazimu mtume mitume kuja nayo si kazi yao kwa sababu inna malaayatu min indillah alaya hizi muujiza zatoka nani kwa Mwenyezi Mungu hazitoki kwa bina adam hazitoki kwa bina adam naam wa nahu dhalika na mfano huo min aqwali maneno ahli takdhibi wale wenye kukanusha لما تشابهت قلوبهم في الكفر إلي بفانانا نيوزاو كتكو كافير نيوزاو زلقوا زفانانا كبيسا زفانانا كبيسا تشابهت أقوالهم آمننا مفانانا وصبر رسل عليهم نوقف مليا متومي جياو عليهم السلام على أذاهم جوية أذي أذاو وتكذيبهن وكنشكواو فاصبر كما صبر من قبلك سبيري يمتومي كما ولبو سبيري أليكوا قبل ياكو ولي ولوكوا قبل ياكو غمليا هيا يلوكوا تغيبي نساوا نيالي يلوكات ميتومي عليهم الصلاة والسلام وليتنغليا wala hakuna jambo la kushangaza ثم دعاهم كيشا منزمونكو آكا والإنغانيا آكا وانبيا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو تنجترمشا هي قرآني تكجاليا قوالوغا إسو قوالوغا كعراب لقالوا وانجسيما لولا فصلت آياته لو انجيويكوا وازي وازي معنى يا آيازاك السلام ورحمة الله معنى يا آيا زاك لو انجيويكوا وازي وازي معنى يا آيا زاك انجيكوا انزوري سان مفهم. طيب أعجمي يه هن لغة سوكوي كعرابو عربي نا كعرابو متكيب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هي قرآن ني قوالي والوآميني وانغوفو نبوزو شفام والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ولا وسؤاميني هي قرآن katika masikizi yao kuna vizibio, katika masikizi yao kuna vizibio, waqrun vizibio, na vile vile pana uziwi. Taib wa huwa alayhim ama, na wao hii Qur'ani juu yao ni kama ni wapofu. Ulaika yunadawna min makanin baid, hawa taitwa sehemu mbali kabisa, wataitwa kutoka huko sehemu mbali sana. Angalia sharf, thumma daahum ila tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaita kutubia. Atauba tuwa arjuu min alkhata'i wa taubati minhu, kurudi kutokamana na mkosa na kukubali tauba kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma da'ahum, kisha akawaita ila taubati, kurudi kwa Mwenyezi Mungu, wal itiyani, na kuja bi asbabil maghfira, sababu za kusamehewa madhambi, sababu za kusamehewa madhambi. Naam. Wahadharahuma, akawatahadharisha min alistimarari, kuendelea na kudumu, ala alghayi, juu ya upotofu, ameusiendelee kuwa juu ya upotofu. Faqala, akasema, inna rabbaka, hakika mlezi wako, ladhu maghfiratin, mwenye ni mwenye masa, mwenye usamehevu, usamehevu, mwenye usamehevu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe, wa dhu iqabin, na mwenye mateso, alimin, kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yote mawili ameyakusanya, yote mawili ameyakusanya katika aya hii. Tayib, akasema ay adhima bimahwi biha, adhima ni kubwa, yamhu biha yuafuta, kwa hiyo maghfira, kulla dhambin kila dhambi, liman iqtala'a wa taba, kwa yule anayejinasua katika dhambi kama ile na karudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala'ani, kung'oa kitu. Sasa yule mtu anapojinasua na kujitoa katika nini hiyo, pia inakuwa ni hivyo, inakuwa ni hivyo, ametubia na amejinasua kwenye madhambi. Wa dhu iqabin alim, ay liman asarra, na Mwenyezi Mungu ni mwenye adhabu inaumiza, liman asarra, kwa yule atakayekakamia kufanya jambo la madhambi. Wastakbara, akafanya kibri. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtia adabu mtu kama yule, atamtia adabu mtu kama yule. طيب ولو جعلناه قرآنا أعجميا, لو تنجيجاليه قرآني kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, lugha ya kiyawasokuwa Arabu, laqalu hawa ngesema laula fusilat ayatu, lo aya zake zikiwekwa wazi ngekuwa uzuri. Ajamiun wa arabiun, ni lugha ya kiajamu isiyokuwa Arabu. Arabu, kul huwa liladhina amanu hudan wa shifa, waambie kwa wale ambao walioamini ni uongofu na pozo. Waladhina la yuminuna, na wale wasioamini Qur'ani, fi adhanihim waqrun, katika masikizi yao pana vizibio. Wa huwa alayhim ama, na wao ni vipofu kwa Qur'ani. Ulaika yunadawna, hawa taitwa, min makanin ba'id, kutokamana sehemu ya mbali kabisa. Wataitwa kutokamana na sehemu ya mbali kabisa. Yukhbiru ta'ala an fadlihi, hapa Mwenyezi Mungu atuelezea fadhila zake. Wa karamihi, na ukarimu wake. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea mambo mawili hapa. An fadlihi, mansu fadhila zake, na fadhila ni ziada ya kile alichokupa Mwenyezi Mungu. Alfadhlu bimaana ziada, alfadhla bimaana ziada, kitu ambacho kimezidi zaidi ya ile neema uliyopewa. Ile neema uliyopewa zaidi. Naam. Wa karamihi, na ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu, wakati anzalahu, anzala kitabahu, ameteremsha kitabu chake, arabiyan, kwa lugha ya Kiarabu. Ala rasuli al-arabi, kwa mtume ambaye ni Mwarabu. Bilisani qaumihi, kwa ulimi wa watu wake. Kwa nini afanye? Liyubayina lahum, ili apate kuwawekea wazi wafahamu vizuri Qur'ani. Maana unapokuwa kitu waelezewa kwa lugha yako unafahamu zaidi, na unaelewa zaidi kuliko unapofahamishwa kwa lugha ya kigeni, lugha ambayo kwamba si asili ya lugha yako wewe. Tayib, asema wa hadha, na hii, mimma, ni baadhi ya miongoni mwa, yujibu lahum, itakayowajibisha juu yao, ziada al-i'tina'i bihi, ziada ya kuipa umuhimu hii Qur'ani, kuwapa umuhimu hii Qur'ani. Watalaqi lahu, na kuipokea hii Qur'ani. Wataslimi, na kuinyenyekea hii Qur'ani. Pale unapokuwa Qur'ani wasomeshwa kwa lugha yako, inafahamika sana kwa uwazi kabisa, na vile vile wewe unaipa umuhimu sana katika kuizunguka kwa kufahamu zaidi, na vile vile kwa kuipokea. Na ukishapokea ukafahamu maana yake, utasalimu amri, utajua kwamba haya maana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifai mimi kwenda kuyaamini maneno mengine yasiokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu law ja'alahu qur'anan a'jamiyya, na law Mwenyezi Mungu angejalia Qur'ani kwa lugha ya wasiokuwa wa Arabu, bi lughati ghairi al-arab, lugha isiyokuwa lugha ya Kiarabu, la'taradha al-mukadhibuna, wangepinga jambo hili wale wenye kukanusha, wangepinga, vipi itakuwaje, sisi hatu hii si lugha yetu hii, hii si lugha yetu, tafahamu vipi sisi? Kwa hivyo hatufahamu yale anayosema Muhammad. Wangekuwa na hujja, waqalu laula fusilat ayatu, wangesema hivyo, leo ungewekwa wazi aya zake. Hala bujinat ayatu, je kwa nini siwekwe wazi aya zake? Wa wudihat, na ikawekwa wazi. Wa fussilat, na ikafasiriwa. Kwa nini? Ajamiyun wa arabi, ajamiyun wa arabi, ay kaifa yakunu, vipi itakuwa Muhammadun arabiyan, mtume Muhammad ni mwarabu, wal kitabu ajamiyan, na kitabu kimeteremshwa kwa lugha sio kwa Kiarabu, itakwendaje? Hadha la yakunu, hili haliwi. Fanafa Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amekana kula amrin, kila jambo. Yakunu, itakuwa fihi, ndani yake shubhatun, utata. Li ahli albatil, kwa watu wa batil, an kitabihi, kutokana kitabu chake. Allah amekana kabisa kila jambo ambalo litafanya ndani ya kitabu chake kiwa na utata kwa watu wa batil. Sasa lazima wao wakane tu kwa inadi tu, iwe ni wazi kwa kila mmoja, na Qur'ani iwe wazi kwa kila mmoja. Wa wasafahu, Mungu akaisifu Qur'ani, bikulli wasfin, kwa kila sifa, yujibu lahumul inqiyada, inayowapasishia kufuata, itiba. Al-inqiyada, itiba. Kwa sababu anaizungumza ni Mwarabu, na kinachozungumzwa ni lugha yao na ni Qur'ani, lazima watu wataifahamu vizuri. Ilobakia ni inadi tu. Walakin almu'minun, lakini waumini, almuwaffaquna, waliwafikiwa na Allah, intafa'u bihi wartafa'u, wamenufaika na hii Qur'ani na wamepandishwa daraja ya juu. Wa ghayruhum bil'aks, na sokwa hawa kinyume chake. Min ahwalihim, kutokana hali zao. Wa lihadha qala, kwa hivyo akasema Mwenyezi Mungu, qul huwa lilladhina amanu, sema mtume, hii Qur'ani ni ya wale waliomwamini Mwenyezi Mungu, hudan, uongofu, wa shifa, na kozo. Wambie kwamba yahdihim, itawaongoza hiyo Qur'an, li tariq rushdi, ndiye uongofu, wasirati almustaqim, na njia ilonyoka. Wa yuallimuhum, Qur'an hii itawafunza, min alulumi nafia, kutakwamana na elimu zenye manufaa, ma bihi tahsul hidaya, elimu ambayo kwamba kwayo utapata uongofu, atama iliyotimia, uongofu iliyotimia utapata kwa hii Qur'an. Wa shifaa'un lahum, na nipozo kwa wao, min al-asqami al-badaniyya, kutokamana na ugonjwa wa kimwili, wal-asqami al-qalbiyya, na ugonjwa wa kimoyo. Kwa nini? Li'annahu yuzjiru an masawi al-akhlaq, kwa sababu Qur'ani yakemea, yuzjiru, inawakemea watu, an masawi al-akhlaq, an masawi al-akhlaq, akhlaq na tabia mbaya. Wa aqbah al-a'mali, na kuwa na matendo mabaya, Qur'ani inawakemea. Wa yahuthu ala at-tauba, Qur'ani inawahimiza kutubia, atawbatan nasuha, tauba ya kikweli kweli, an-nasuha bi'ana sidqan, taubatan sadiqatan, tauba ya kikweli kweli, allati, tauba ambayo kwamba, taghsilu, itaosha, adh-dhunuba, madhambi, wa tushfi, inapoza, al-qalba, moyo, kutokana na shaka na shirki na bid'a. Yote hiyo ashaka wala uhamu, kuwa na shaka na kuwa na mambo yasiokuwa na ukweli katika nafsi yako. Waladhina la yuminu wala yasamini bil Qur'an, Qur'an fi adhanihim waqr, ay samam, kuna uziwi, an istima'ihi, kusikiliza Qur'an, wa iradun, pana kupinga. Wa huwa alayhim ama ay la yubsiruna bihi rushda, hawayoni kwa kupitia hii Qur'ani uongofu. Wala yahtaduna bihi, wala hawaongoki kwa Qur'ani hii. Wala yaziduhum, wala haywazidishi illa dhalalan, upotofu. Fa inna makikawa idha ruddu alhaqa izdadu ama ila amahu. Fa inna makikawa idha ruddu alhaqa, wakirigeshwa kwenye haki, izdadu ama, watazidu upofu, ila amahum, kutokamana upofu wao. Waghayyan ila ghayyihim, na upotofu na kupotea juu ya kupotea kwao. Ulaika hawa yunadauna min makani baid, wanaitwa kwa muamini Mwenyezi Mungu kwa sehemu ya karibu, ay yunambali. Yunadauna ila limani, wanaitwa katika kuamini. Wayudauna ilaihi, wanaitwa fala yastajibuna, hawaitiki. Bimanzilati alladhi, wao katika daraja yule ambaye kwamba yunadi, yuaita. Wa fi makani baid, yuko pale mbali kabisa, nani atasikia? Na hii Qur'ani wamekuwa mfano nao ni hivyo, kila inapokuwa wanapolinganiwa hii Qur'ani hawasikii, wako mbali. La asma'u da'iya, hasikii mlinganizi. Wala yujibu munadiyan, wala haitikii mwito wa mwenye kuita. Wal maqsudu manaka anna alladhina la yu'minuna bil Qur'an, wale watu ambao kwamba hawaiamini Qur'an, la yantafi'una bihuda, hawanufaiki na uongofu wa nini, wa Qur'an, hawanufaiki kwa uongofu wa Qur'an, safaham. Wala yubsiruna bi nurihi, wala hawaoni nuru ya Qur'an. Wala yastafiduna minhu khayran, wala hawapati kutokamana na Qur'ani khayri. Kwa nini? Liannahum saddu ala anfusihim, hakika wao wamejizibia nafsi zao abwab alhuda, milango ya uongofu. Wao wenyewe ndio wamesimama kaziziba zile mlango wa uongofu. Bi'iradihim, kwa kupinga kwao Qur'ani na da'wa. Wa kufrihim, na kukufuru kwao. Kwa hivyo watapata wapi uongofu? La yastati'u anyatu anyajidu alhuda, liannahum mithla da'i mawjud huna yasih fulani fulani, na hawa jamaa wako mbali kabisa, pangine wako nyuma ya sokoni kule. Kwa ile atasikia? Hawasikii. Hawasikii. Kwa hivyo mfano wao, mtu anawalingania watu wenye inadi na kufuru walojaa na hawataki uongofu, mfano wao ni mtu anayewaita watu mbali. Itafika vipi sauti yake kwa hawa watu, na watajua vipi ni sauti ya nani, na watakiri vipi kwamba hii ni sauti haki, na yatoka wapi, na msemaji ni nani? Umeona namna gani? Hayo yote ni hatari itakayoelekea wale ambao kwamba wao wamekufuru. Naam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.